मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते, सभी को प्रणाम। आप सभी के अंदर में विद्यमान जो ब्रह्म है उसको मैं प्रणाम करता हुआ प्रश्नावृत्ति प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्नावृत्ति में हमारा जो नौ वेति विभाषा चल रहा था और मैंने बताया था कि निषेध विकल्प और विभाषा संज्ञा साथ न और वाह के साथ इति जुड़ा हुआ है, तो मैंने बताया था कि शास्त्र में जब इति शब्द जुड़ा हो तो वह स्वरूप को न देकर के अर्थ को देता है। लोक व्यवहार में यदि इति शब्द जुड़ा हुआ हो तो वह अर्थ को न देकर के स्वरूप को देता है। लोक में कहेंगे राम इति मोहन इति। तो जैसे हमने लोक में इसी का अर्थ करे न इति निषेधार्थ वा इति, तो न ये जो शब्द है निषेध के लिए, वा ये जो शब्द है विकल्प के लिए, लोक व्यवहार हो गया। और वैसे भगवान पाणिनि ने शास्त्र में इति जोड़ दिया तो ये अर्थ का है, इसलिए निषेधार्थ यो निषेधार्थ विकल्पार्थ यो विभाषा संज्ञा स्यात् और निषेध विकल्प यो विभाषा संज्ञा स्यात्। निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। और इसका धर्म हमने सुषावह टू अश्वि गति वृद्धे हो, तो इसका अर्थ है सुषावह माने वह गया या वह वृद्धि को प्राप्त हुआ। गति अर्थ में भी है, वृद्धि अर्थ में भी है। तो अश्वी है अनुबंध लोप किया हमने, टू का आदर टूर्व से ओ से उपदेश संस्कृत से, और फिर जो है तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। तो यहाँ पर जो है स्वी बचा और स्वी धातु से जो है पूर्व जो है स्वी की जो भूवाद धातु से धातु संज्ञा धातु का अधिकार चला, उसके अधिकार में परोक्षे लिखा। परोक्षे अनदितने परोक्षे भूते धातु पर लिप प्रत्यय परस्त भवती। अनदितन परोक्ष भूत अर्थ में वर्तमान जो धातु है उससे परिलिट प्रत्यय होता है, तो लिट हो गया। लिट के स्थान पर जो है पूर्वत जो है पूर्वत जो है लिट के स्थान पर तिप हो गया, और तिप होने से अनुबंध लोप तिप के स्थान पर परस्मै पदानाम नलतुस्थल नलवमा, इसे परस्मै पदानाम माने तिवादी नाम या लादेशा नाम तिवादी नाम परस्मै पदानाम लादेशा नाम तिवादी नाम यथा संख्यम नल उतुष उस्थल उतुष और नलवमा इत्यादि आदेशा भवन्ति संख्या क्रमेण यथा संख्यम तो तित के स्थान पर नल हो गया, श्वी और नल है। नल का अनुबंध लोप हुआ, अ हुआ, अ को मान करके श्वी की यस्मात प्रत्यय विधि सदा प्रत्ययम से अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में अंगस्य के अधिकार में अचोयनीति से वृद्धि प्राप्त हुई, अचोयनीति से वृद्धि प्राप्त हुई। परंतु एक सूत्र है विभाषाश्वे, इसे संप्रसारण भी प्राप्त है। विभाषाश्वे ये कहता है, अचोयनीति कहता है कि इतने प्रत्यय के परिणते अजंत अंग के स्थान में वृद्धि होता है, और विभाषाश्वे कहता है कि श्वी धातु को विभाषा माने विभाषा से जो है श्वी धातु को संप्रसारण होता है लिट के प्रयास से। तो यहां पर लिट नल परे है, हमने इसका अर्थ बता दिया होता इसलिए केवल सामान्य रूप से कह रहे हैं कि तो लिट है नल, उसके परे से लिटी धातरण अभ्यास से जो है लिट्टी की अनुवृत्ति आ रही है, तो लिट्टी परत लिट के परे रहते जो है श्वी धातु को जो है यहाँ पर विभाषा संप्रसारण हुआ। तो विभाषा का क्या अर्थ है जी? विभाषा का समान रूप से अर्थ है विकल्प। इस बहुत दिन हमने बताया था आपको कि विभाषा श्वी में विभाषा उभयत्र विभाषा है, अर्थात पहले भी कभी हमने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो फिर मैं बता रहा हूं, तीन प्रकार के विभाषा होते हैं। विभाषा तीन प्रकार का होता है, लिखेंगे उस दिन नहीं बता पाया था परंतु उससे पहले कभी ना कभी मैं बताया होगा। तो तीन प्रकार के विभाषा होते हैं, एक का नाम है प्राप्त विभाषा, एक का नाम है अप्राप्त विभाषा, एक का नाम है उभयत्र विभाषा। तीन तरीके की विभाषा है। तीन तरीके की विभाषा है। वासुदेवन जी कहते हैं कि मैं कनेक्शन में नहीं हूं, पता नहीं क्यों इसमें तो दिखा रहा। चलिए, तीन तरीके की विभाषा है। अच्छा, ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद जी वासुदेवन जी। हाँ, तो तीन तरीके की विभाषा है। सुन रहे हो कि नहीं श्रवण बाल बोध मनीष, सबको सब सुन रहे हो? हाँ, तो लिखना विभाषा तीन प्रकार के हैं, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा और उभयत्र विभाषा, माने प्राप्ता प्राप्त विभाषा। उभयत्र विभाषा का ही नाम है प्राप्ता प्राप्त विभाषा। फिर मैं बोल रहा हूं, विभाषा तीन प्रकार के हैं, प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, प्राप्ता प्राप्त विभाषा माने उभयत्र विभाषा। प्राप्त विभाषा का मतलब हुआ कि किसी से पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था उसको विकल्प कर दिया, किसी पूर्व वाले सूत्र से कोई भी विधि नित्य प्राप्त था, नित्य हो रहा था, उसको विकल्प कर दिया, उसको कहेंगे प्राप्त विभाषा। दूसरा है अप्राप्त विभाषा, किसी अन्य सूत्र से कोई विधि प्राप्त नहीं था और उसको सीधे विधि करके विधि सूत्र विकल्प कर दिया, तो अप्राप्त विभाषा। जैसे जैसे प्रसंग आएगा हम आपको बताएंगे, सर पहले उदाहरण दिया होगा। और तीसरा है प्राप्ता प्राप्त विभाषा, माने किसी अंश में प्राप्त हो किसी अंश में प्राप्त नहीं हो, प्राप्त और अप्राप्त, उसको उभयत्र विभाषा कहते हैं, प्राप्त अप्राप्त। यहां पर क्या है, श्वी और नल है, तो यहां पर नल जो है, नल को मान करके श्वी की जो है वची स्वपी या जद नाम की थी, कित के परे रहते वची स्वपी और यजादियों को जो है संप्रसारण होता है। तो श्वी धातु यजादी गण में है, इसलिए इसको संप्रसारण कित के परे रहते करता है। तो असयुगान धातु से परे, असयुगांत धातु से परे अपित लिप कित बस होता है। तो तस जी थस थ वस मस, ये जो छह जो प्रत्यय हैं, उसमें वती स्वपी अजादी नाम की तीसरे को कि अपित है, तस भी अपित है, जी भी अपित है, थस भी अपित है, थस थ भी अपित है, वस भी अपित है, मस भी अपित है। तो अपित में अपित असयुंगात लिटकित जो असयुंगात लिटकित असयुंगान धातु से परे अपित लिटकित बद होता है, तो ये श्वी असयुगांत है, उससे परे जो है अपित लित, तो वहां पर तस इत्यादि में वती स्वपी नाम से नित्य प्राप्त था। और तिप जो है पित है, तिप और तिप सिप मिप जो तीन प्रत्यय है ये पित है, तो इसमें प्राप्त नहीं था। तो कुछ में प्राप्त है, कुछ में नहीं प्राप्त है। तो तिप सिप मिप में अप्राप्त है और थस थ तस जी थस थ वस मस इसमें नित्य प्राप्त है वची स्वपी नाम कृति से। तो प्राप्त भी है नहीं भी प्राप्त, इसलिए प्राप्त अप्राप्त विभाषा हो गया, उभयत्र विभाषा हो गया। तो पहले क्या करेगा, न वेति विभाषा से न पहले जिसमें प्राप्त है उसको निषेध कर देगा अप्राप्त की तरह। तो तिप सिप मिप में प्राप्त नहीं था और थस थ मैंने तस जी थस थ वस मस में प्राप्त था, तो जिसमें प्राप्त था उसको भी वहां पर न पहुंच गया, निषेध कर दिया। अब सब इक्वल हो गया, पूरा अब इक्वल हो गया, नवो जो प्रत्यय है वह इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो कहते वा विकल्प कर दिया, तो अब सबको विकल्प कर दिया है। तो इसलिए विभाषा से संप्रसारण होता है, तो वहां पर विभाषा क्या है, तो यहाँ पर नौ वेति विभाषा। तो नौ वेति विभाषा वो जो विभाषा है वो उभयत्र विभाषा का उदाहरण है, उभयत्र विभाषा है। तो यहाँ पर इसको संप्रसारण हुआ। तो प्रश्न ये है, यहाँ तक हमने पहले पढ़ा दिया था, इसमें कल विशेष हमने जो है विभाषा कितने प्रकार के वो बताया। तो इसमें जो है अब संप्रसारण होता, तो प्रश्न है कि संप्रसारण किसका नाम है जी, संप्रसारण का लिटरल मीनिंग जो है, तो सम्यक तरक से सम्यक तरीके से सही तरीके से प्रसारण करना, फैलाना, प्रसारण कीजिए बोलते ना कि इसका जो है समाचार का प्रसारण हो रहा है। तो वह समाचार का मतलब समाचार को बताया जा रहा है, संप्रसारण का जो है ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो वो है सम्यक तरफ से सम्यक तरीके से ब्रॉडकास्ट कास्ट करना। परंतु यहाँ पर संप्रसारण का क्या अर्थ है, तो एक सूत्र है जो कि आगे पढ़ाया जाएगा, उससे पहले भी पढ़ा दे रहा हूँ, संप्रसारणम 1144 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी 1144 1144 जो आपको नौवेति विभाषा पढ़ा रहा हूँ उसके ठीक बाद संप्रसारण। अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, उस समय नहीं पढ़ाऊंगा, उस समय केवल उदाहरण पढ़ाऊंगा, सो ध्यान रखेंगे, इसलिए इज्ञान संप्रसारणम अभी ठीक से समझ लीजिए। ये भी इसका इज्ञान संप्रसारण का उदाहरण मैंने ये भी है जो अभी आपको बताया गया है सुशाबक की जो सिद्धि होगी। तो ये है कि इज्ञान संप्रसारणम इक जो है ककारांत पुमलिंग इक शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है, यण नकारांत पुमलिंग यण शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, संप्रसारणम अकारांत नपुंसक लिंग संप्रसारण शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। तो अब इसमें जो है यण जो षष्ठी है तो अर्थ होगी यण स्थाने इक भूतो भावी दोनों, यण के स्थान में जो इक हो गया हुआ होगा और यण के स्थान में जो आगे इक होने वाला है दोनों। तो यण मने य व र ल चार जो वर्ण है य व र ल अंतस्थ वर्ण जिसको कहते हैं अंतस्थ मने य व र ल, लोक व्यवहार के अनुसार यर ल होता है परंतु अष्टाध्यायी क्रम से जो है प्रत्याहारानुसार य व र ल। तो य व र ल का नाम यण है, यमंग बोलते है ना हर्ण तय रट लण तय रल, चार वर्ण जो अंतस्थ है इसका नाम है यण। और इक है ई ऊरी लि ई ऊरी लि, तो यण के स्थान में इक भूत भावी, यण के स्थान में जो इक होता है या हुआ हुआ होगा या हो मतलब हो गया हो चुका है या होगा उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है, उसका नाम संप्रसारण है। माने यण के स्थान में एक तो य के स्थान पर ई, क्रम से माने यथा संज्ञा समझना है कि यण के स्थान में एक तो य के स्थान में ई, व के स्थान में उ, र के स्थान में रि और ल के स्थान में लि। तो य व माने य व र ल के स्थान पर ई उ रि लि, जब ई उ रि लि हो जाएगा तो उस ई उ रि लि का नाम हो जाएगा या हो चुका होगा उसका नाम संप्रसारण। इसलिए यण स्थाने एक भूतो भावी वा संप्रसारणम भवति, क्या अर्थ हो गया जी? यण स्थाने एक भूतो भावी वा संप्रसारण होती, यण के स्थान में एक हुआ हुआ या होने वाला का नाम संप्रसारण है। और समझ गए सभी अर्थ? गुरुकुल वाले गुरुकुल वाले समझ गए? बालबोध जी, श्रवण जी, मनीष जी, सबको समझ में आ गया? मैं बोल रहा हूं जैसे इको नजी नजी, इक के स्थान में यन होता है, ई उ रि लि के स्थान में यवर अल, ऐसे ही उसका उल्टा यवर अल के स्थान में जब ई उ रि लि होगा, माने य के स्थान में जब ई होगा, व के स्थान में जब उ होगा, र के स्थान में जब रि होगा, ल के स्थान में जब लि होगा, तो उस ई उ रि लि को संप्रसारण नाम है, उस ई उ रि लि का नाम संप्रसारण है। समझ गए? हाँ, ध्यान ये रखना है ई उ रि लि जो होने वाला होगा किसी सूत्र से या हो चुका होगा, दोनों अवस्था में उस ई उ रि लि का नाम संप्रसारण है। ये नहीं कि होने वाला है उसी उ रि लि का सब नाम संप्रसारण होगा और जो हो चुका है उसका नाम संप्रसारण नहीं है, सो बात नहीं है। जो हो चुका है, हो चुका होगा ई उ रि लि, तो उस ई उ रि लि का नाम भी संप्रसारण है, और जो अभी हुआ नहीं है, आगे होने वाला है ई उ रि लि, उन भावी जो आगे होने वाला जो है ई उ रि लि, उसका नाम भी संप्रसारण है। भावी बुद्धिस्ट होगा और हो चुका है वह प्रत्यक्ष होगा, मतलब जो है कि इस तरीके का होगा। समझ गए? तो यहां पर देख लीजिए, श्वी है, श्वी है, तो श्वी यहां पर जब ये विभाषा श्वे विभाषा से संप्रसारण करता है, तो जब श्वी विकल्प से संप्रसारण करता है तो यण के स्थान में कर्म संप्रसारण, तो यण यहां पर ईश व में से कौन सा वर्ण है यम, ये मनीष बोलेगा। मनीष, मनीष है कि नहीं? तो मनीष से बोलो कि ये जो श्वी है श ई व अ, चार वर्ण है, नल जो बाद में है, नल परे रहते, तो श तालव्य श इकार वकार और अकार, इन चार वर्ण में से कौन सा वर्ण यण है? यण का मतलब वो समझता है कि नहीं, पूछो तो मनीष से, यण का मतलब समझ में आता है मनीष को? तो यण का मतलब क्या है बोलो? वेरी नाइस, खुश कर दिया आपने। तो य व र ल, तो इसमें से श्वी में ऐसा कौन सा वर्ण है जो यण है? श्वी जो सामने है, आप श्वी देख रहे हो कि नहीं? श्वी प्रथमावृत्ति में देखो, नहीं तो जो है लिख करके देखो, श्वी में श ई व अ, इसमें से कौन सा चारों वर्ण में से यण वर्ण है? क्या श वर्ण आ? क्या है? यण, यण श्वी शब्द में केवल मैं बोल रहा हूं, नल में नहीं, श्वी में कौन सा वर्ण यण है? बट श्वी में, श्वी जो श्वी धातु है कि नहीं? ट्री में कौन सा वर्ण नियन है, मुझे सुनाई ठीक से नहीं दिया, बोलो। वह है, ई कहां है, ई है यण, पढ़ो तो यण का मतलब ये आपने क्या बताया था, यण का मतलब आपने क्या बताया था, य व र ल, क्या य व र ल में ई आता है, हाँ तो व है, ट्री में केवल व वर्ण यण है, समझ में आया, गुरुकुल वाले सब समझ गए, स्काइप वाले समझ गए सभी जी, सर अनंत जी शायद आज नहीं जुड़ने लग रहा, तो य व र ल, तो इसमें से व जो है ये यण है, इस यण के स्थान में इक माने ई उ रि लि, तो इसमें से य के स्थान पर ई होता है, व के स्थान पर उ होता है, यथा संख्या मन विधर्म नाम से, समान संख्या वाला में क्रम से होता है, तो व के स्थान पर क्या होगा, बोलो विद्यानंद आप बोलो, व के स्थान पर क्या होना चाहिए ई उ रि लि में से, यथाशंक से या स्थानेन्द्र तम से, वह है वकार दंत्योष्ठ्य और ऊ का है उपद्मानीय औष्ठ्य, तो उसके साथ मेल खाता है औष्ठ, इसलिए व के स्थान पर ऊ हो गया, तो बच हो गया तालव्य स हलंत आधा स ई ऊ अ, क्या हो गया जी, सॉरी मैं गलत बोल दिया, क्षमा करेंगे, यहाँ पर श्वी में श व के आगे ई है ना जी, श्वी में ई है तो श व ई है, मैंने श ई व कह दिया था गलत है, श व ई है, तो हो गया श उ ई अ, क्या हो गया जी स्थिति, श उ ई अ, अ तो बाद में निमित्त है इसलिए अ, तो श उ ई अ, तो ई उ और ई है, एक सूत्र है संप्रसारणा च, निकाल लीजिए 6.1.104 संप्रसारणा च निकाल लीजिए, छठा अध्याय पहला पाद का 104 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 104 नंबर सूत्र है, निकाल लिए, स्काइप वाले निकाल लिए जी, द्रोण जी, बसुदा जी, स्वाति जी निकाल लिए, गुरुकुल वाले निकाल लिए, और तो संप्रसारणार्थ अच्छा, तो हो गया संप्रसारणार्थ, अकारांत नपुंसक लिंग संप्रसारण शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद, अब जो है अनुवृत्ति जो है अमी पूर्वा जो 6.1.103 नंबर सूत्र है, इससे ऊपर इससे पूर्वा की अनुवृत्ति आ रही है, समझ गए जी, और एक पूर्व परियो जो है अधिकार सूत्र जो है एक पूर्व परियो उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, 6.1.81 नंबर 81 नंबर सूत्र है एक अपूर्व परियो उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, और इको यण की जो सूत्र है 6.1.74 इससे अची की अनुवृत्ति आ रही है, और संहितायाम जो है 6.1.70 नंबर सूत्र से संहितायाम का अधिकार चल रहा है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, तो हमारे सामने पूर्व एक अपूर्व परियो अची संहितायाम ये हो गया, तो अब जो है संप्रसारणात् पंचमी है, अची सप्तमी है, संप्रसारणात् अची परतः, संप्रसारणात् अची परतः, या संप्रसारण जो है इसमें ऐसा कीजिए संप्रसारणात् उत्तरः यह अच, सप्तमी है उसको पहले प्रथम में कीजिए, संप्रसारणात् उत्तरह या अच संप्रसारण से उत्तर जो अच संप्रसारणात परह उत्तरह या परह कुछ भी कर सकते हैं संप्रसारणात परह यह अच और तस्मिन अची परतः तस्मिन अची परतः यत पूर्वम संप्रसारणम यहां पर भूत माने हो चुका जो संप्रसारण है उसकी बात कर रहे हैं तो संप्रसारणात परह यह अच तस्मिन अची परतः यत पूर्वम संप्रसारणम तयो पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूपम एकादेशः भवति संहितायाम विषये। फिर मैं बोल रहा हूं इसका संप्रसारणात में पंचमी है अची में सप्तमी है इसलिए अर्जेगा संप्रसारणात परह यह अच अथवा बदल लीजिएगा और तस्मिन अचि है तो तस्मिन अचि परतः यत पूर्वम संप्रसारणम उस अच के परत जो पूर्व में संप्रसारण पूर्व संप्रसारण तयो पूर्व परयो तयो पूर्व संप्रसारणम और परह अच तयो पूर्व परयो हो संप्रसारण अचो हो संप्रसारण जो ई है और अच जो है इन मने तयो पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूपम एकादेशो भवति संहितायाम विषये पूर्व रूप एकादेश होता है संहिता विषय में समझ गया जी। अर्थ समझ में आया स्वाति जी आप समझिए अर्थ जी वसुधा जी आप समझे वसुधा जी चलिए जी आप गुरुकुल वाले समझे जी तो संप्रसारण से उत्तर अच के परे रहते साधारण भाषा में कहेंगे संप्रसारण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है ये इसका अर्थ हुआ। तो यहां पर देखो संप्रसारण क्या है उ संप्रसारण है श उ ई तो उ संप्रसारण है उस संप्रसारण से उत्तर अच ई परे है तो उस पूर्व संप्रसारण उ और अच ई इन दोनों के स्थान में पूर्व रूप हो जाएगा माने ई भी उ हो जाएगा तो उ और ई के स्थान पर उ हो गया तो हो गया शु बन गया शु अ। इतने स्थिति समझ में आ गया बाप मनीष ये स्थिति शु कैसे बन गया स उ ई से शु कैसे बन गया समझ में आ गया मनीष जी नहीं समझ में आया तो बोलो मत समझ में आया तो फिर मैं सिखाऊंगा समझ में आया कि नहीं। अच्छा नहीं समझ में आया बालबोध जी आपको समझ में आया बालबोध है ही नहीं शायद बालबोध समझ में आया नहीं आया चलो और श्रवण आपको समझ में आया श्रवण को समझ में आया कि नहीं आया वो भी नहीं। तो जब मैं पूछूं आप लोग को तब कहोगे हाँ या ना पहले यदि नहीं समझ में आया तुरंत बोलो आचार्य जी मुझे समझ में नहीं आया तो फिर जो है हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट होगा। तो देखो बताओ श है तालव्य श है प्लस उ है प्लस ई है प्लस अ है तो बताओ इस श उ ई में संप्रसारण वर्ण कौन है ये बताएगा विद्यानंद विद्यानंद आप बताओ उ और ई में संप्रसारण वर्ण कौन है संप्रसारण संजक वर्ण कौन है संप्रसारण को कहने वाला वर्ण कौन है विद्यानंद आप बताओ ई उ कैसे है ईउ, आप करें ईउ है संप्रसारण। अभी मैंने बताया था कि यण के स्थान में जो इक है उसका नाम संप्रसारण है। तो यहां पर जो व था उस व के स्थान पर क्या हुआ था, उ हुआ था कि ई हुआ था, तो उ का नाम संप्रसारण होगा ना जी। ई का नाम कैसे संप्रसारण यहां पर हो जाएगा, वो यण के स्थान में जो इक होगा तो यहां पर व जो यण है इसके स्थान पर जो उ हुआ उस उ का नाम संप्रसारण है। किसका नाम संप्रसारण है बोलो, किसका नाम संप्रसारण है, उ का नाम संप्रसारण है। तो उ संप्रसारण है और उस संप्रसारण के बाद में क्या है, ई है, तो अच है। वो क्या है, अच है। तो संप्रसारण कहता कि संप्रसारण के बाद में अच हो, संप्रसारण से उत्तर अच हो, तो उस अच के परे रहते पूर्व में जो उ संप्रसारण है, पर में जो अच है, इन दोनों के स्थान में क्या है, उ और ई मिलकर के उ हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। तो ई जो है उ बन गया, उ और ई दोनों मिलकर क्या बन गया, उ। नहीं समझ में आया, संप्रसारणा च जो अभी सूत्र है पढ़ाया जो हूं अभी, अर्थ छठा अध्याय चतुर्थ पहला पाद का 104 नंबर सूत्र, उसका यही अर्थ है कि संप्रसारण से उत्तर अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप हो जाता है। पूरा पूर्व में क्या है, उ है, पूर्व में उ है, तो वही रूप बन जाएगा ई भी, ई का अपना रूप रहेगा ही नहीं, वह ई भी उ ही बन गया। तो जब उ और ई के स्थान पर, जब दोनों के स्थान पर मैंने पूर्व रूप उ हो गया तो शु बन गया कि नहीं, शु और अ, तो आपस में विचारना, शु बन गया। अब वो शु जो है उ है, उ जो है ना उ पूर्व रूप हुआ है, तो उ शु है। अब अ को मान करके शु की फिर अंग संज्ञा कीजिए, और अंग संज्ञा होने से अचोन्नति से वृद्धि हो गई, वृद्धि क्या है, वृद्धि राधे से स्थानांतर तमा, तो उ को औ हो गया पूर्व, तो शव हो गया, शव अ, क्या हो गया जी, शव अ। अब शव अ है, इसके स्थान पर एचो यवायावा लग गया, ये भी पढ़ा दिया हमें, अच के पढ़ते एच के स्थान में ए ओ के स्थान में ऐ अवायाव होता, तो औ के स्थान पर आब हो गया, तो हो गया शाब, क्या बन गया जी, श आब मिला देंगे शाब अ। इतना समझ में आ गया, शाब अ तक सभी को, साप और गुरुकुल वालों को समझ में आया जी, साप बन गया, वृद्धि हो गई, ये जो हो गया, समझ में आ गया इतना, साप अ, क्या हो गया जी, साप, साप अ। अब इस स्थिति में लिटि धातु अनभ्यासस्य निकाल लीजिए 6-1-8 छठा अध्याय पहला पाद का 8वां नंबर सूत्र निकालिए जी, छठा अध्याय पहला पाद का 8वां नंबर सूत्र निकालिए, क्या सूत्र है, लिटि धातु अनभ्यासस्य, लिटि तकारांत पुंलिंग लिट सब सप्तमी विभक्ति एक वचन, धातो उकारांत पुंलिंग धातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और अनभ्यासस्य अकारांत पुंलिंग अनभ्यास शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, लिटि तकारांत पुंलिंग लिट शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, धातु उकारांत पुंलिंग धातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और अनभ्यासस्य अकारांत पुंलिंग अनभ्यास शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो अब अर्थ अनुवृत्ति जो आएगी, अनभ्यास में समास है न अभ्यास अनभ्यास तस अनभ्यास, जिसकी अभ्यास संज्ञा नहीं हुई है, मैंने अभ्यास संज्ञा रहित, ऐसा अर्थ हुआ न अभ्यास अनभ्यास, नहीं तत्पुरुष समास। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, एकाच द्वि प्रथम जो अधिकार है पहला सूत्र वो आ रहा है, आजादे द्वितीय से आ रहा है, तो अर्थ क्या हो गया, सप्तमी लिति परतः ये हो गया। अनभ्यासस्य लिति परतः अनभ्यासस्य प्रथमस्य माने धातु हो माने लिति परतः यहां पर धातु भी है ना जी धातु ये अर्थ हो गया लिटि परतः अनाभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः अजादेः द्वितीयस्य वा यथा योगं द्वे भवतः ऐसा मन लिटि परतः लिट के परते अनाभ्यास धातु के प्रथम एकाच और अजादी द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है तो एकाच सबके साथ जुड़ जाएगा तो लिटि परतः अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः अजादेः द्वितीयस्य च एकाचः विकल्पेन द्वे भवतः न सॉरी विकल्पेन वृत्ति जाने तो विकल्प कहाँ होगा विकल्प के वृत्ति आई नहीं रही है विकल्प नहीं गलत में बोल दिया यहां पर सीधे अर्थ ऐसा कीजिए कि लिति परतः अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः अजादेः द्वितीयस्य एकाचः च द्वे भवतः हिंदी में अर्थ हुआ कि लिट के परते अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच और आजादी धातु के द्वितीय एकाच को द्विवचन होता है। अब ये अर्थ हुआ इसका। फिर मैं बोल रहा हूँ लिट के परिवर्ते अनभ्यास का मतलब हुआ जिसकी पहले किसी और को निमित्त मानकर के अभ्यास मैंने क्या बोलते द्वित्व होकर के अभ्यास नहीं हुआ हो क्योंकि द्वित्व होने के बाद ही पूर्व अभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है तो किसी और निमित्त को मान करके द्वित्व नहीं हुआ हो और उस द्वित्व होकर के अभ्यास नहीं हुआ हो उसको अनभ्यास कहते हैं। तो अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच और आजादी धातु के द्वितीय एकाच को द्विर्वचन होता है ये इसका अर्थ है। तो अब इसमें घटाओ तो समझ में आएगा। देखो और लिट पर है तो लिट पर है और अनभ्यास है शाब जो है अनभ्यास है ऐसा नहीं कि किसी कोई दूसरे सूत्र से शाब को द्विर्वचन हो गया हुआ हो और फिर द्वित्व हुआ हो सो नहीं है तो इसीलिए शाब अनभ्यास धातु है शाब जो है अनभ्यास धातु है और अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच और आजादी धातु तो ये आजादी धातु तो है नहीं ये हलादी धातु है श आदि में है आप बोलेंगे ये धातु कैसे है श्वी धातु था तो वहां पर ये करेंगे एक देश विकृतम अन्यवत एक देश में विकार होने पर भी वह अन्य नहीं होता जैसे श्वी में विकार हो गया श्वी धातु था उसमें विकार होकर के शाब हो गया तो शाब धातु नहीं है स्वभाव नहीं है तो यहां पर लिप्त परे है और शाब अनभ्यास धातु है उस अनभ्यास धातु के हलादी धातु के जो है उसके प्रथम एकाच को द्विवचन होता है प्रथम एकाच जो कहते हैं जी जहां तक दूसरा एकाच न आ जाए तो उसको कहते हैं प्रथम एकाच। तो यहां पर जो है शाब जो है इसको द्विवचन हुआ तो अब जो द्विवचन जो होगा तो द्विवचन जब ही होगा तो एक सूत्र है द्विवचनेची निकाल लीजिए एक एक 58 नंबर सूत्र है, पहला अध्याय पहला पाद का 58 नंबर सूत्र है, उसको समझिए। द्विर्वचने ची निकालिए, एक एक 58 द्विर्वचने ची निकालिए, एक एक 58 निकाल लिया जी। तो एक एक 58 द्विर्वचने अकारांत नपुंसक लिंग द्विर्वचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन अची चकारांत पुमलिंग या नपुंसक लिंग अच शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन। अब जो है अनुवृत्ति है, एक एक 56 नंबर जो सूत्र है 56 उस अचा परस्मै पूर्वविद्ध उसे अचा की अनुवृत्ति आ रही है, और एक एक जो है 55 नंबर सूत्र है स्थानी वदा आदेशो नलविद हो, इसे स्थानी वदा स्थानी वत आदेश माने स्थानी वदा आदेश इतने पद की अनुवृत्ति आ रही है। समझाया जी, स्थानी वदा आदेशो नलविद हो जो है एक एक 55 उसे स्थानी वत आदेश माने स्थानी वदा आदेश इतने पद की अनुवृत्ति आ रही है, दो पद के स्थानी वत पद की और आदेश पद की। और अतः परस्मै पूर्वविद्ध जो एक एक 56 नंबर सूत्र है 56 है 1156 इससे अचा की अनुवृत्ति आ रही है। अब द्विर्वचने जो है यहां पर द्विर्वचन में जो है एक शेष है, इसका अर्थ है कि द्विर्वचनम च द्विर्वचनम च इति द्विर्वचनम तस्मिन् द्विर्वचने, द्विर्वचनम च द्विर्वचनम च द्विर्वचनम तस्मिन् द्विर्वचने, ये एक शेष हो गया सरूपानाम एक शेष हो गया। तो यहां पर जो है द्विर्वचने में निमित्त सप्तमी है, द्विर्वचन में निमित्त सप्तमी है, तो क्या अर्थ हो गया जी, द्विर्वचने निमित्ते अचि, द्विर्वचने निमित्ते अचि, द्विर्वचन निमित्तक अच, तो अचि सप्तमी है, अचि विशेषण है, अचि विशेषण से तदादि विधि होगी अस्मिन् विधि तदादि बल ग्रहण, इसलिए अजादौ ऐसा अर्थ हो गया, अजादौ। तो अर्थ हो गया द्विर्वचन निमित्त के, द्विर्वचन निमित्त के अजादौ प्रत्यये परतः, या द्विर्वचन निमित्ते अचि परतः अचह स्थाने अजादेश, अच के स्थान में आदेश माने अच के स्थान में जो आदेश है, अचह स्थाने आदेश स्थानी रूपो भवति, ये रूपातिदेश है। अतिदेश अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत सारे अतिदेश है, जैसे जैसे रूपातिदेश, तदात्म्यातिदेश, निमित्तातिदेश इत्यादि अनेक प्रकार के आदेश हैं, सॉरी अतिदेश है, अनेक प्रकार के अतिदेश होते हैं। तो यहां पर जो है यह जो है रूपातिदेश है, द्विर्वचने की जो है रूपातिदेश है, ये कार्यातिदेश नहीं है। तो अनेक प्रकार के आदेश हैं, आपको बताएंगे, जैसे कार्यातिदेश हो गया, रूपातिदेश हो गया, तदात्म्यातिदेश हो गया, तो तदात्म्यातिदेश, कार्यातिदेश, रूपातिदेश इत्यादि। तो यहां पर ये द्विर्वचने की जो है ये रूपातिदेश है, माने रूप को अतिदेश करता है, रूप को जो शाब जो था, शाब, शाब का रूप क्या था? शाब का रूप था शव, क्योंकि शव को ही शाब हुआ था। तो शाब का मूल रूप था शव और शव के सामने शाब हुआ। तो जब द्विर्वचन होगा तो द्विर्वचन निमित्त अचि परतः, तो यहाँ पर द्विर्वचन द्विर्वचन निमित्त के अचि परतः या अजादो प्रत्यय परतः अचह स्थाने आदेश या अजादेश स्थानी रूपो भवति, स्थानीवत भवति, स्थानी के समान तो मैंने स्थानीय रूप होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए शाब और अ है, तो द्विर्वचन निमित्तक अच परे है, अ को मान करके शाब की द्विर्वचन संज्ञा हो रही है, मैंने द्विर्वचन संज्ञा द्विर्वचन हो रहा है, दो बार पढ़ने की बात कहा जा रहा है। तो अ के परे रहते शाब जो अ है इस द्विर्वचन निमित्तक अच है, ऐसा अच जो द्विर्वचन जिसको मान करके द्विर्वचन होता है, तो द्विर्वचन निमित्तक अचे द्विर्वचने अची, तो द्विर्वचने अची परतः द्विर्वचन निमित्ते अची परतः, द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते निमित्त सप्तमी, द्विर्वचन निमित्ते अची परतः, द्विर्वचन निमित्त द्विर्वचन निमित्तक, द्विर्वचन मैंने जिसको निमित्त मान करके द्विर्वचन हुआ हो ऐसा हुआ, द्विर्वचन निमित्ते अची परतः का अर्थ हुआ द्विर्वचन निमित्तक, द्विर्वचन का निमित्त, द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते, द्विर्वचन के निमित्त जो अच है, द्विर्वचन के निमित्त जो अच है उसके परे रहते क्या होता है, द्विर्वचन का जो निमित्त है द्विर्वचन निमित्ते अची परतः, द्विर्वचन के निमित्त अच के परे रहते अजादेश स्थानी रूप होता है, रूपादिदेश हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, अजादेश औ जो शव का जो औ था वह अच है, उसके स्थान पर आदेश आब हुआ था, एचो आब, इसलिए अजादेश हो गया आब। अच्छा मैंने अच के स्थान पर जो आदेश, तो अजादेश स्थानीय रूप होती, मने वह स्थानीय रूप हो जाता है, कब, जब द्विर्वचन करना हो, तो द्विर्वचन के निमित्त अच परे होगा। तो यहाँ पर और जो द्विर्वचन निमित्तक अच है, द्विर्वचन को निमित्त मान, द्विर्वचन के निमित्त मने अच को निमित्त मान करके द्विर्वचन हो रहा है, इसलिए द्विर्वचन निमित्त अच है, द्विर्वचन के निमित्त अच है, तो उसके परते रूप हो गया, तो शव हो गया, द्विर्वचन जब होगा तो शव ही होगा, तो शव शव अ ये हो गया, शव शव अ, फिर एच लगा दीजिए, शाब कर दीजिए, शव शाब अ, पूर्वोभ्यास, पूर्व की अभ्यास संज्ञा है, औ की अभ्यास संज्ञा है, फिर ह्रस्व हमने पढ़ा दिया हो कि अभ्यास से ह्रस्व भवति, अभ्यास को ह्रस्व होता है, ह्रस्व हो क्या होगा, ह्रस्व तो एच ह्रस्वादेश, अब ह्रस्व जो होगा तो एच ह्रस्वादेश, ह्रस्वादेश कर्तव्य एच स्थान एक भवति, अब औ को ह्रस्व हो तो क्या हो, तो इसके लिए परिभाषा है, एक एक 47 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, एक एक 47 1147 निकाल लीजिए, 1147 एच ह्रस्वादेश, एक एक 47 निकाल लिया, निकाल लिया जी, बोलिए, एक एक 47 तो एक, हाँ तो एच चकारांत पुमलिंग एच सब सबसे व्यक्ति एक वचन, एक ककारांत पुमलिंग एक शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन, ह्रस्वादेश अकारांत पुमलिंग ह्रस्वादेश शब्द सप्तम व्यक्ति एक वचन। अब जो है एच एक ह्रस्वादेश, ह्रस्वादेश में समास है ह्रस्वस्तासौ देश, देश ह्रस्वादेश कर्मधारय समास है, ह्रस्वस्तासौ आदेश ह्रस्वादेश, तो अर्थ होगी ह्रस्वादेशे कर्तव्ये, ह्रस्वादेश कर्तव्य में, ह्रस्वादेश में ह्रस्व आदेश में, ह्रस्वादेशे कर्तव्ये ह्रस्वादेश में, ह्रस्वादेश करने में हो गया, एच स्थाने इक भवति, इक एव, क्योंकि ये नियम सूत्र हो गया, नियम सूत्र कर दिया कि एच के स्थान में इक युगमन, नियम ने परिभाषा है, परिभाषा में जो है एच के स्थान में इक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। यह अर्थ होगी ह्रस्वादेश कर्तव्य एक स्थान इक एव ह्रस्व भवती, इक ही मने ई उ री लरी, ये जो चार वर्ण है यही होगा। तो स्थानांतर तमा से शव में जो औ है उस औ के स्थान पर क्या हो गया, औ के स्थान पर हो गया ई उ री लरी। औ का स्थान क्या है, औ का स्थान है ओ दौतौ कंठ्यौ, ओ और औ का कंठरोष्ठ स्थान है। और इक में जो ई उ री जो उ है उसका ओष्ठ स्थान है, इसलिए औ के स्थान पर उ हो गया, तो गया सुषाव अ, सुषाव ये बन गया। सुषाव का अर्थ है कि वह वृद्धि को प्राप्त हुआ या वह गया, दोनों अर्थ हो सकता है, वह गया। सभी को समझ में आ गया सिद्धि सुषाव की? अजी अब जो है जिस पक्ष में संप्रसारण नहीं होगा तो श्वी का श्वी रहेगा, तो श्वी को मान करके नल, नल को मान करके श्वी के अंग संज्ञा अंग के आधार में जो है अचोनति से वृद्धि हो गई, तो श्वी को श्वी बन गया, ई को ऐ हो गया, वृद्धि हो गई, तो ऐ बने श्वी और अ। अब इसके बाद श्वी अ है तो एच ओ आवा कर दीजिए, शाय अ फिर दुर्वचने जी, द्विर्वचन निमित्त जी पड़ता, मैंने द्विर्वचन के निमित्त अच परे रहते, ऐसा अच जो, ऐसा अच जिसको निमित्त मान लो द्विर्वचन होता हो तो वैसे द्विर्वचन निमित्त अच के परे रहते, यहाँ पर स्थानीवत होता है, मैंने स्थानीय रूप होता, तो स्थानीय क्या था, किसके स्थान पर शाय हुआ था, श्वी के स्थान पर, इसलिए श्वी हो गया, श्वी स्वाय न होकर के स्वाय जो था श्वी, तो श्वी अब जो है क्या बोलते हैं कि श्वी श्वी श्वी श्वी अ, अब इस बार जो है श्वी श्वी अ है, पूर्व अचूनी से वृद्धि कर दिए, श्वी श्वाई अ जो है वह श्वी स्वाई अ, श्री स्वाई अ पूर्वाभ्यास हल आदि से सा, आदि हल से अनादि हल के, इसलिए श्वी में श व ई है तो अंतिम अल व है वो जो है हट गया और श बच गया, तो शी हो गया, शी हो गया, शी स्वाय अ, शी स्वाय ऐसा बन गया, स्वाय ऐसा बन गया, समझ गए जी? सभी को सिद्धि समझ में आ गया? अब जो है द्विवचन में तस है, इसके बाद तस है, तस के स्थान पर अतुष हो जाएगा, नल अतुष, अतुष हो गया, श्री अतुष पूर्व जो संप्रसारण था पूर्ण रूप कर देंगे, शु अतुष और असंगलिटी से कित जो है किस्मत होने से जो है यहाँ पर क्या है तार धातु कार धातु कयो से जो अतुष को मान करके शु की अंग संज्ञा है, तो उस सार धातु कार के संगत के धार में जो है सार धातु कार के से जो है गुण प्राप्त था, परंतु असंयोगा लिटकित असंयोगा धातु से परे लिटकित होता है, तो यहाँ पर जो है कित मैंने कित हो गया, अतुष कित हो गया, कित होने से कंगति जैसे निषेध हो गया, अब निषेध होकर के वही जो है शु अतुष अतुष को बांध करके मैंने जो शु और अतुष है, तो यहाँ पर द्विर्वचन जो है लिटी धातुरण अभ्यास से जो है द्विर्वचन कीजिए, द्विर्वचन कीजिए, तो शु शु ऐसा हो गया, शु शु और अतुष। अब इस स्थिति में पूर्वोभ्या मने हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, तो शु द्विर्वचन जब कर दिए तो मैंने सुशु अवारी स्थिति में अचे सुधातु भ्रुवांग भंगो से उभंग आदेश हो गया। क्या ये हमने पढ़ा दिया कि सुधातु भ्रुवांग भंगो? मैं लग रहा कि पढ़ा दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ द्रोण जी, पढ़ा दिया हूँ ना। हाँ तो ये जो है तो आप इस पर अपने आप खुद विचारिएगा। अचे सुधातु भ्रुवांग भंगो मैंने अचि पड़ता अजादो प्रत्यय पड़ता स्नु प्रत्यांत वर्णांत सुवर्णांत धातु भ्रू इति संघस्य संख्या क्रम ने यंग उभंग भवति। तो यहां पर जो है शु है वो उसको उभंग हुआ। तो यहां पर उभंग जो होगा तो शु, अब उभंग जो आदेश हुआ उभंग किसको हो, तो इवंग जो आदेश हुआ वो उबंग कहाँ हो, तो गिच्चा कहता है गिच्चा पहले तो जो है उबंग आदेश हुआ तो सबसे पहले सामान्य रूप से षष्ठी स्थान योगा से वो जो है शु के स्थान पर उबंग होगा। परंतु यहां पर अनेकाल सिद्ध सर्व से कहता है कि अनेकाल और सिद्ध जो है सबके स्थान पर, तो पूरे के स्थान पर होने लग गया, पूरे के स्थान पर होने लग गया। इससे पहले उभंग जो है किसके स्थान पर हो, तो अलुन्तस तो कहा था कि अंतिम को हो, अनेकाल सिद्ध सर्व से कह रहा है कि सबके स्थान पर हो। अलुन्तस कहता है अंतिम अल को स्थान पर हो, ऊ के स्थान पर, और ये कहता है कि नहीं ऊ के स्थान पर अनेक काल से बस कहता है पूरी के स्थान पर हो। परंतु गिच्चा फिर कहता है कि स्थान सचिव निर्दिष्ट स्थान योगी आदेश स अंतस्य अल स्थाने भवति, तो अंतिम अल को होगा किसके पर रहते, आजादी के पर रहते, आजादी प्रत्यय। तो यहां पर अच के पर रहते सुषु जो है अतुष है, तो अतुष का आज परे है, उस अच के परे रहते अभिवित पूर्व शु है उसको उबंग हो गया। हो तो गया शु श उबंग, शु श उबंग अतुष, आशी दिन पर सज्जम कर दीजिए, सुषुवंग अतुष न का हलंतम से संज्ञा। तो सुषु व अतुष, सुषु व अतुष उभंग का जो है उ बचेगा सुशुभ, हलंत्यम से गांव की उपदेशन से वह कर तो बचेगा का संयोगता श्लोक हो जाए, तो सुशुभ अतुष। अब अचिन्ह प्रसम कर दीजिए, तो सुशु सुषुवतुष, और स को जो है पूर्ववत विसर्ग कर देंगे तो सुषुवतु ऐसा बन जाएगा। तो सुषा क्या हो गया, यहां पर जब ये करेंगे तो सुषाव सुषुवतु और ऐसे सुषुवुः। ओहो रुक जाइए कट गया, 10 ओहो 10 बज गया, अभी रहने दीजिए मंत्र पाठ करते हैं, उन लोगों का कट भी गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, कल भी पाठ चलेगा, समझ गए? हाँ कल भी पाठ। नमस्ते जी, नमस्ते।